परमात्मा और अपराध परा दो प्रकृति ये सब एक है। एक होते हुए परा प्रकृति जो अपरा को आदर दिया है, अपरा को पकड़ा है, इसको महत्व दिया है, यही बता है। भूमि बोध लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतनी प्रति रिश्ता अपराधियों परम जीव भूता महाबाहु जड़ जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति और योनि भूतानि सर्वाणि ये जड़ चेतन सो दो मेरे विश्व संसार ये सब लौकिक हुआ उत्तम पुरुष अन्य अहम सर्वस्य प्रभु प्रभाव प्रभाव प्रलय तथा मैं सबका प्रभाव प्रलय हूँ। उत्पत्ति निर्देश होती है प्रलय निर्देश होता है परमात्मा है। अब यह परा प्रकृति है, परा प्रकृति ने केवल अपरा को पकड़ रखा मानव शरीर को धारण किया, ये शरीर की मुख्यता को लेकर पकड़ा है, यही बंधन है। ये जड़ प्रकृति को न पकड़े तो मुक्त हो जाए, परंतु मुक्त होने पर भी प्रेम की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति होगी। दो प्रकृतियों को मान करके और चलने वाले मुक्त हो सकते हैं, पर प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी जब तक अलौकिक तत्व को नहीं प्राप्त हो गए। जब परमात्मा को प्राप्त नहीं हो गए तब तक पूर्णता नहीं होती। मुक्ति हो जाती मुक्ति मानो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और प्रेम की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति जो हुई तो पहले कृतकृत्य होता है, फिर ज्ञात ज्ञात भी होता है, इसके बाद में प्राप्त प्राप्त भी होता है, करना समाप्त हो जाता है कर्मयोग से, और जानना समाप्त हो जाता है ज्ञान योग से। पर जो प्राप्ति है प्रेम की वो होती है भक्ति योग से, तीन योग होने से पूर्णता हो जाती है, कर्म योग से और ज्ञान योग से मुक्त हो जाएंगे। बिना भक्ति के बिना उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, जो प्रेम तत्व है पूर्णता है वो प्राप्ति नहीं होगी। जो ज्ञान का खंडन करते हैं, ज्ञान का नहीं भक्ति का, जो भक्ति का खंडन करते हैं भगवान का खंडन करते हैं उसको नहीं होगी, और भगवान को मानते ही नहीं, भगवान है ही नहीं, जड़ चेतन दो चीज है, हमको उनको प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, उसकी कमी रह जाएगी। और जो तीनों को मान लेगा पूर्ण हो जाएगा, अपरा प्रकृति का त्याग करेगा कौन का परा प्रकृति प्राप्ति शुरू करेगा परमात्मा को, अपना केवल ज्ञान होगा। मानो अपरा प्रगति है उससे ऊंचा उठ जाएगा, परा प्रगति है उसमें प्रसिद्ध हो जाएगा और परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त भी चीज परमात्मा है, या तो भी चीज स्वरूप है, और त्याग भी प्रसिद्ध हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो बहुत लोग कर्मयोग में कर्मयोग को जानते नहीं, कर्मयोग के बाद कम जानते, जहां तक पुस्तकों में शास्त्रों में व्याख्यान में कर्म योग पर समाधि, योग वो नष्ट है परंतु भगवान कहते हैं योग नष्ट हो गया मानो कर्म योग लुप्त प्राय हो गया है, ज्ञान योग भक्ति योग रहे। अरे भक्ति योग में भी कल्पित कर दिया भगवान, कल्पित है तो ज्ञान योग है, एक ज्ञान योग ही रहेगा, वो प्रेम योग प्राप्त नहीं हो सकते, ज्ञान योग ही रहा। कर्म योग है वो क्या करता है, अनित्य संसार से अरे कर देता है, अनित्य संसार जन्म ना मरना अपराप्रकृति का संबंध रहते हुए जन्मता मरता जन्मता मरता रहता है, इन अनित्यता से दूर हो गया, अनित्यता से ऊंचा उठ जाएगा और परमात्मा तो प्राप्त हो जाएगा, जो आत्मा अपना स्वरूप है उसको तो वहां तक हो जाएगा, ज्ञान योग से हो जाएगा, तो लोक तत्व में मुक्ति हो जाएगी, अनित्यता हो जाएगी, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु जो अलौकिक विलक्षण प्रेम है, अत्यधिक आनंद है, वो आनंद नहीं हुआ, वो भक्ति से है, और पहले से ही भक्ति करे तो भक्ति शेष बढ़ेगी, तो मैं साध्य साधन दोनों भक्ति होगा, कर्म योग साधन है, ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साधन साध्य दोनों है, भक्ति योग साधना करेगा साधन भक्ति साध्य भक्ति, वो मैं नवमा भक्ति नव भक्ति नवधा भक्ति है वो साधन भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है वो साध्य भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति में पूर्णता हो जाती है, फिर साष्टा पढ़ाई करती तुम ब्रह्मात्म तब ब्रह्मात्म हो जाएगा, तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म ये भी है और सर्वं वासुदेव अधुरु है, सर्वविदं ब्रह्म ये त्रिगुणी प्राप्ति हो जाएगी, पर सगुणी प्राप्ति नहीं होगी, सगुणी प्राप्ति पूर्ण होने पर वासुदेव सर्वं वो समग्र हो जाएगा, इसको भगवान ने समग्र कहा, सातवें अध्याय से समग्र कहा, समग्र असर सेम समग्र माम यथा ज्ञात सुनो, समग्र मेरे स्वरूप जो है समग्र स्वरूप फिर बाकी कुछ नहीं, फिर पूर्णता मुक्ति पहले चीजें थी, पूर्णता प्रेम की प्राप्ति होने पर लगती है, प्राप्तव्य वस्तु वास्तव में परमात्मा है, ज्ञातव्य अपना स्वरूप है, और ये त्याज्य वस्तु है संसार है, ये नाशवान है, एकदम नाश परिवर्तन होता है, परिवर्तन कुछ नहीं है, हरदम परिवर्तन होता है, संसार रूप में परिवर्तन स्थूल रूप से होता है और प्रलय के समय में सूक्ष्म होता है, और मुक्त अवस्था में परिवर्तन निर्भर समझ छुप जाता है, ये बात है। परमात्मा को प्राप्त करना हो तो भाई वो प्रेम से होता है, और स्वरूप को प्राप्त करना हो तो ज्ञान से होता है, और संबंध संसार से संबंध छोड़ना हो तो ज्ञान कर्मयोग से होता, अन्य कर्मत्य का संबंध छूट जाए कर्मयोग से, ज्ञान योग से हमें अन्य पदार्थ से, भक्ति योग से प्रेम की प्राप्ति मिल जाएगी, ज्ञान योग से ऊंचा हो जाता है, कृतकृत हो जाता है, प्राप्त कर्तव्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्ति भी नहीं होता, और भक्ति योग से प्रेम हो जाता है, ज्ञान योग से कर्म योग से चलते हुए भी भक्ति का खंडन नहीं करता, ईश्वर की आस्तिकता को निषेध नहीं करता, ईश्वर को कल्पित नहीं मानता, उसको सब हो जाते हैं, उसको सब हो जाएगा, निषेध कर देता है ना, वो कल्पित मानता है तो नहीं मानता है ही नहीं, है ही नहीं, अन्य चाहिए तो है ही नहीं बात, यह होगी भगवान के पक्षपात नहीं है। भगवान के पक्षपात नहीं है ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से। तो कर्म योग से प्राप्त हुए उसी मना नहीं है, ज्ञान योग से प्राप्ति मना नहीं है, भक्ति योग से न प्राप्त हुए उसी मना नहीं है। भगवान ही तब मना है ही, परंतु भगवान को प्रापणी वस्तु नहीं मानता, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। उसमें भगवान का दोष नहीं, वो खुद ही भगवान का निषेध कर देता है। निषेध करता है तो निषेध की प्राप्ति नहीं होती, तू खुद ही निषेध कर दिया प्राप्ति कैसे होगा, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। अथवा ईश्वर को मानता है, कल्पित मानता कल्पना, उसको प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की कल्पना की प्राप्ति क्या हो, उसी दृष्टि में कल्पना ही है, कल्पना तो स्वयं प्राप्ति करेगा, कल्पना क्यों करेगा, असली ठोस चीज को प्राप्त करेगा। उसे ठेस ज्ञान ज्ञान ठोस है, वही प्राप्ति होगी। और जो परमात्मा को मानते हैं परमात्मा, उसको ज्ञान योग से परमात्मा पर क्या हो जाए, कर्म योग से भी हो जाएगी, भक्ति योग से भी हो जाएगी। भगवान निषेध नहीं करता, एक में भी ठीक स्थित होने पर उसको प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते सर्वथा पूर्णता तो होता है भगवती प्राप्ति से, फिर बाकी नहीं कुछ मिलता, पूरा हो जाता है। तो कर्तव्य और प्राप्तव्य, कर्तव्य और ज्ञातव्य प्राप्ति चीज है, कर्तव्य से मुक्त हो जाता है, ज्ञातव्य से ज्ञान देता है, प्राप्तव्य से प्राप्त हो जाता है। जो परमात्मा को जानना भक्तिया तो नहीं आ सके, तीन बताया, ज्ञातुं दृष्टुं च प्रवेष्टुं च परंतपः। तो ज्ञान से दो होता तो मन तत्व ज्ञातवा विषते दृष्टुं बताया, होता है। कर्मयोग की स्वतंत्रता नहीं बताई, कर्मयोग ज्ञान योग से एक बात बताई, ये सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योग मिले, एक सांख्य प्रसिद्ध से प्रसिद्ध। सांख्य और योग दो है, पृथक कहते हैं, सांख्य योग वो पृथक बारह पंडिता एक सम्यक विनती फलम, तीनों का फल मिलते ऐसा नहीं है, वो भी और विनती फलम। ज्ञान योग कर्म योग लौकिक है, ये लौकिक लोग ऐसे द्विधा निष्ठा है, लोक दो निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा है, लोक निष्ठा है, लोक है उत्तम पुरुष धन्य निष्ठा है, तीन है। ज्ञान योग में कर्म योग में साधन कर्म योग और ज्ञान योग साध्य योग प्राप्त भी तत्व, और भक्ति योग में साधन भी भक्ति योग और साध्य भी भक्ति योग, पूर्णता हो जाती है। अब इसमें कोई बात पूछो, तुम्हारे मन में एक बात है, भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों साथ में चल सकते हैं, साथ में चले और चले सकते हैं। भक्ति योग का खंडन नहीं करके तो साथ में चल जाएगा, भक्ति योग को निशा मानते हैं, भक्ति योग ज्ञान योग दूसरा मानते हैं, उनके नहीं चलेगी, उनके विरोध होता है। ज्ञान योग में भक्ति योग में विरोध है, वो द्वैत मानता है, अद्वैत मानता है, दोनों भेद मानता है, उस चाहिए। वास्तव में द्वैत अद्वैत भेद नहीं है, बाद में साथ रह सकते हैं, पर ज्ञान योग से अद्वैत मानते हैं, भक्ति योग से द्वैत मानते हैं, वो साथ नहीं चलते। द्वैत तो आग्रह नहीं है दूसरे, तुम्हारे मन में यही बात। तीनों विवेचन करते हुए बात ने सोचा, तीनों ने विवेचन करते हुए बात ने सोचा, लेकिन जान समय एक काली एक ही पे मैं जाऊंगा, एक हाँ एक गोविंद गोपाल की जय। तीनों रो विवेचन सोचा नहीं, तीनों बातों रो विवेचन सोचा जना एक ही व्यक्तित्व में जावांगे। समझा नहीं ठीक तरह से, दोनों बातों का विवेचन करके एक बात का विवेचन करे। महाराज जी तीनों का ज्ञान भक्ति और कर्म रीति बातारो अलग अलग विवेचन करने रहे बाद रहे माने एक जगह पहुंचने रहे माने बाधक महसूस हो रही है, बाधकता महसूस हो रही है। बाधक तो खंडन करने से होता है। अच्छा, खंडन खंडन करने से बाधक हो जाती है। नहीं मानस खंडन नहीं करता तो यही तो सब खंडन नहीं करता ईश्वर का उसको प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर का एक तो खंडन करता है, एक कल्पित मानता है, एक ईश्वर है ही नहीं। ऐसे ही जोर से ईश्वर है ही नहीं तो शास्त्र है ही नहीं, शास्त्र में नहीं। जैसे जैन मत है और कई मत होगा, वो ईश्वर को मानते नहीं, ईश्वर है ही नहीं, तो उनके शास्त्र में ईश्वर है ही नहीं। जैसे अंग्रेजी में घी क्या है, घी का नाम नहीं, अंग्रेजी में घी ना बताओ, अंग्रेजी बिल्कुल अच्छे जानने वाले बताओ घी का ना बताओ, भाई घी का ना बताए नहीं, घी होते ही नहीं अंग्रेजी में, बताओ कैसे बटर बताया नहीं, बटर मक्खन का नाम बताया नहीं, मक्खन का नाम क्या बटर, बटर घी कह तो बटर ऑयल कह रहे बटर ऑयल। अगर अंग्रेजी भाषा रहा मांगे अंग्रेजी भाषा रहा जानकार है घी रही, अगर जानकारी नहीं है तो क्या तब तो घी को नहीं, घी तो है ही, मारा जानकारी को नहीं, बस यही बात है। अंग्रेजी में घी का नाम नहीं है, घी को घी कह दो, वाटर वाली कह दो, मक्खन का तेल, मक्खन का तेल निकाल दो। ऐसे जिस शास्त्र में ईश्वर है ही नहीं वो क्या प्राप्त है, अथवा इसको कल्पित माने उसको ईश्वर। आधुनिक वेदांत में ज्यादा वर्णन होता है ईश्वर कल्पित माना, उसमें विशेष प्राप्ति नहीं हुई, प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, मुक्ति तक हो गई, मुक्ति में बाधा लग गई। मुक्ति प्राप्त करना सुगम है परंतु संपूर्ण संसार के लिए कठिन है। संसार की सत्ता है, आसक्ति है, आग्रह है, ये तीन चीज रहेगी, असत्ता आसक्ति आग्रह, तो संसार में रहेगा वो। संसार सत्ता है, आसक्ति है और आग्रह है, तो संसार में रहेगा, मुक्ति में नहीं जाएगा। सत्ता मानी है संसार की, आसक्ति है संसार में और आग्रह है संसार का, तो मुक्ति कैसे होगी, तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। संसार की सत्ता है, आसक्ति है, आग्रह है, प्रियता है, तो संसार में रहेगा। संसार में आसक्ति देखो तीन तरह के आदमी होते हैं, संसार में आसक्ति है और परमात्मा मानते हैं, और संसार में आसक्ति कर परमात्मा मानते हैं, वो संसार मेरा ये परमात्मा मानते हैं, तो परमात्मा को मानते हैं संसार की आसक्ति है, वे भक्ति योग में जा सकते हैं, ज्ञान योग में जा सकते हैं, तो संसार की आसक्ति भगवान को मानते तब, भगवान को नहीं मानते तो परमात्मा प्राप्त नहीं होते, ये आत्मा को प्राप्त होते, वे आत्मज्ञानी होते हैं। ऐसे ज्यादा मिलेंगे आज प्रसार में, जितने प्रसार में है वे ज्यादा प्रसार में ज्ञान में है, ज्यादा ज्यादा प्रसार ऐसे है, भक्ति के प्रसार बहुत कम है, भक्ति के प्रसार है वे ज्ञान के खंडन वाले मिलेंगे, ज्ञान के प्रसार है भक्ति के खंडन वाले मिलेंगे, दोनों प्राप्त होंगे। भक्ति मार्ग खाने को खंडन में रहे कैसे प्राप्त, ज्ञान मार्ग भक्ति खंडन में रहे। किसी बात का खंडन करेगा उनकी मुक्ति मुश्किल है। खंडन करने वालों ने भी खंडन करने से मुक्ति होती ये नहीं बताया, खंडन से मुक्ति होती नहीं। उनकी मुक्ति हुई थी इतनी सी होती है भी महाप्रदर्शन होती है महाप्रदर्शन। तो महाप्रलय के समय मुक्ति हुई, महाप्रलय में प्रलय हो गया तो मुक्ति हो जाओ सर लेकिन जो पहले मुक्ति हो जाओ कई दिन पर अच्छा रहेगा। वास्तव में भगवान को प्राप्त हो गया तो वो पूर्ण है भक्त है, उसको भगवान में समग्र का समग्र सात अंग का समग्र चौथे अध्याय में समग्र आया कर्मों का विषय आया समग्र लिए थे समग्र पद नहीं आया समग्र सातवें अध्याय में आरंभ नहीं आया वो समग्र भगवान का वचन आया है। समग्र परमात्मा के समग्र रूप को समग्र रूप प्राप्त नहीं होता, समग्र रूप भगवान भक्त नहीं होते। वही बताए तीन प्रकृति बताए, ये दो ही है, जहाँ गीता का आरंभ हुआ है वहां दो ही बताए, तीन नहीं बताया है। प्रकृति के दो भेद, पुरुष के दो भेद बता दिए, नाम जात में तू मैं राजा को तीन बताए, तीन एक शनि बताए, नाम जात में तुम नम्र नियमित जला देगा, तू नहीं था ऐसी बात नहीं, मैं नहीं था ये बात नहीं, राजा को नहीं थी बात नहीं, तो तीन बताए पर तीन एक शनि बताए, एक में भगवान वाले शनि था। ज्ञान मार्ग में द्वैत है, भक्ति मार्ग में द्वैत है। गीता में देखा जाए तो भक्ति मार्ग में द्वैत है, ज्ञान भक्ति मार्ग में अद्वैत है, अद्वैत भक्ति मार्ग में द्वैत है, ज्ञान भक्ति मार्ग में अद्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है। प्रगति दो है, सत्रह दो है, नित्य दो है, भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में एक है, खर अक्षर दो में अत्यंत नित्य सद सत्ता मर्ग सद असत्ता हम ये मर्ग सत्य में ही हूँ असत्य में ही हूँ, अद्वैत का वर्ण है। भक्ति मार्ग में अद्वैत का वर्ण है, भक्ति मार्ग में ज्ञान भक्ति मार्ग में अद्वैत का वर्ण, ज्ञान मार्ग में द्वैत का वर्ण। सर अक्षर दो है, प्रगति पुरुष दो है, जहाँ ज्ञान का वर्णन गीता में अद्वैत का वर्ण है, जहाँ भक्ति का वर्ण वहां अद्वैत का वर्ण है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 26 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।